تفسير: وإلى مدين أخاهم شعيبا، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی یعنی مدین والوں کے بھائی شعیبہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا. مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر یعنی ریڈ سی اور خلیج عقبہ کے کنارے پر تھا. یہ قوم بہت بڑی تجارت پیشہ قوم تھی. آج کی زبان میں آپ یوں کہیں بزنس کمیونٹی تھی. اہل مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ان کے ایک بیٹے مدیان سے منسوب تھے. پہلے زمانے میں جو مختلف بستیوں یا علاقوں کے نام رکھے گئے ان میں سے بعض انسانوں کی طرف بھی منسوب ہوئے. مثلا آپ کے ہاں بھی جیسے فیصل آباد تو وہ شاہ فیصل کی طرف منسوب تھا. پہلے اس کا نام شاید منٹگمری تھا. اسی طرح کئی شہروں کے نام، کئی علاقوں کے نام انسانوں کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں. تو انہیں سے منسوب مدیان سے مدین کا یہ علاقہ مشہور ہوا. اس قوم کے اندر 500 سال تک تقریباً خیر اور بھلائی باقی رہی، لیکن اس کے بعد ان کے اندر بگاڑ آ گیا. شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی سی تھی. یعنی یہ لوگ مسلمان تھے لیکن بگڑے ہوئے. یہ وضاحت میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم اپنے ساتھ ان واقعات کو کمپیئر کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کی نسل کہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہوں، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہوں. کیونکہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سب کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بستیوں والے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے کہ انہوں نے پچھلی قوموں جیسے واقعات اور حالات کو دیکھ کے عبرت نہیں پکڑی اور اپنی اصلاح نہیں کرتے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ عذاب نہیں آ سکتا؟ تو یہ واقعہ جس قوم کا پڑھ رہے ہیں، یہ قوم کوئی کافر قوم نہیں تھی بلکہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی جس کے پاس ایک پیغمبر آئے ان کی اصلاح کے لیے. ان کا نام شعیب تھا. قال، انہوں نے کہا: یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وہ تو مسلمان تھے، پھر ان کو مزید عبادت کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ عبادات انسان کے نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہیں. مثلاً اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا کرتی ہے، ایمان مضبوط پیدا کرتی ہے، ہمیں طہارت کا ایک تصور دیتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے. تو اللہ کی عبادت اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کے ڈر سے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے. بندوں کے ساتھ مخلصانہ معاملہ، بندوں کے ساتھ وہی معاملہ جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے، صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف ہو. اگر وہ نہیں تو صرف اسی وقت بھلائی کرے گا جب اس بھلائی میں اس کا اپنا کوئی مفاد ہوگا، اور جب وہ مفاد نہیں ہوگا تو اس کا اخلاق زیرو پہ آ جائے گا. لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے، اس کی یہ بھلائی کسی مفاد کے تابع نہیں ہوتی. اس کی مسکراہٹ کوئی پروفیشنل مسکراہٹ نہیں ہوتی. اس کا کوئی بھی اچھا کام صرف کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے رب کی رضا چاہتا ہے. وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام میں اپنی نگاہیں بلند رکھتا ہے، دنیا کے حقیر فائدوں پر ہی نہیں. اسی لیے پیغمبروں نے آ کر سب سے پہلے جو لوگوں کو سکھایا، اخلاق اور تمیز سے پہلے وہ کیا تھا؟ لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو اپنا الہ مانو. مالکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے، واضح تعلیم آ چکی ہے. بینۃ، روشن دلیل، صاف صاف باتیں، صاف صاف احکامات، دلائل، سب کچھ بتایا جا چکا ہے. فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا کرو ناپ اور تول کو. ناپ اور تول پورا کرو، یعنی عبادت کے بعد سب سے بڑی تعلیم جو انہیں دی گئی وہ ان کی تجارت میں ناپ تول کی خرابی کو دور کر کے اس کی اصلاح کی طرف توجہ تھی. فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کیونکہ تجارت پیشہ قوم تھی، اس لیے کیا کہا گیا کہ ناپ اور تول پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. تَبْخَسُ کا لفظ بے خے سین سے ہے، بخس. بخس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کر کے نقصان پہنچانا. یہ حقوق انسانی میں کمی بھی ہے، اس میں کسی کی عزت میں کمی کرنا، اس کی عزت اور آبرو پہ حملہ کرتے ہوئے، مثلا کسی کو گالی دینا، کسی بڑے کو اس کا مقام نہ دینا، والدین کو ان کا حق نہ دینا. یہ کسی بھی اعتبار سے جو کوئی بڑا ہے عمر میں یا علم میں یا مرتبے میں، اس کو ذلیل کرنا. اسی طرح جس کی اطاعت واجب ہے اس کی بات نہ ماننا، جیسے اولو الامر، یہ بھی ان کا حق کم کرنا ہے. اسی طرح عبادات میں کمی. ولا تبخس الناس اشیاءہم، لوگوں کے اندر ان کے حقوق میں کمی نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر انسانوں کی آبرو، جان اور مال، ہر چیز کو واجب الاحترام قرار دیا تھا. تو لوگوں کی چیزوں میں صرف مال نہیں بلکہ سب چیزیں جو ان کے حقوق سے متعلق ہیں وہ آ جاتی ہیں، لیکن خاص طور پر ناپ تول. لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو. ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد نہ کرو. بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، زمین کی اصلاح ہونے کے بعد اس میں فساد نہ کرو. اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے. اور بگاڑ کب آتا ہے؟ جب صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، تو اس سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے. زمین پر انسان کی آبادی اصلاح کے ساتھ ہوئی، لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کیا. اور زمین سے مراد صرف مٹی نہیں ہے یہاں، بلکہ اس پر رہنے والے لوگ ہیں. ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر واقعی تم مومن ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو پھر تمہیں ان حقوق کا خیال رکھنا ہوگا. آپ دیکھیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، آپ بے خوف نہیں ہو سکتے کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کو صحیح طور پر مل جائے گا. مثلا بعض اوقات آپ کوئی آرڈر دیتے ہیں کسی چیز کا، اس سے پہلے جو آپ کو سیمپل دکھایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو چیز تیار کر کے دی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. پیسے پورے لے لیے جاتے ہیں اور حق پورا ادا نہیں کیا جاتا. مثلاً کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں, ہمارے دفتروں میں لوگ تنخواہ پوری لیتے ہیں, بلکہ ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بونس بھی ملے اور انکم ٹیکس بھی نہ دینا پڑے. لیکن کام کے اوقات میں کبھی اخبار پڑھی جا رہی ہے, کبھی چائے پی جا رہی ہے, کبھی گھر میں ٹیلی فون ہو رہے ہیں, گھنٹوں فون پہ بات ہو رہی ہے اور صرف ٹائم کل کیا جا رہا ہے. اب مہینے کے آخر میں ایسے لوگ جب تنخواہ لیتے ہیں تو وہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ دفتر میں وقت پاس کرنے کی, کہ ہم آئے تھے اور دن گزار کے چلے گئے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کام ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, جس عوام کے ٹیکس سے وہ تنخواہ جا رہی ہے وہ دنیا میں تو شاید بدلہ نہ لے سکیں, لیکن قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے اور ضرور ہر حق والے کو اس کا حق دلوایا جائے گا. جن جن لوگوں کے معاملات میں بے وجہ تاخیر کی جاتی ہے, جن کاموں کو ٹال مٹول سے پورا نہیں کیا جاتا, دنیا میں بسا اوقات ایسے مظلوم کہیں بھی فریاد رسی نہیں کر سکتے اور لوگ اپنی اتھارٹی یا اپنے سٹیٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں کو اس کے حق سے محروم کر دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ, اصل چیز کم اور نقل زیادہ, کسی بھی چیز کے اندر, مثلاً کپڑا ہے ناپا جا رہا ہے اس میں کمی, دودھ ہے اس میں پانی ملا دینا, تو ظاہر ہے کہ ایک خریدار پانی کے پیسے تو نہیں دے رہا آپ کو. اگر اسے پانی ملانا ہے تو وہ گھر میں جا کے ملا لے گا اور اسے اس کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی شخص دودھ کہہ کے بیچتا ہے لیکن پیسے اس میں سے پانی کے بھی لے رہا ہے, تو یہ سراسر ایک ظلم ہے, زیادتی ہے. اور اسی کمی کے کرنے والوں کے لیے سورۃ المطففین نے کیا فرمایا, ویل للمطففین, ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو, یعنی جو ان کا حق بنتا ہے وہ پورا دو. کوئی امانت رکھوا گیا ہے تو پوری پوری لوٹاؤ, پیسوں کی گنتی میں کمی نہ کرو, تولنے میں, گننے میں, ناپنے میں, کسی بھی چیز میں. ولا تقعدوا بكل صراط, اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر, تو ادونا, تم ڈراتے ہو, وعید سے ہے, وتصدون عن سبيل الله, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو. یا ہر راستے پر بیٹھنے سے ایک مراد دی گئی ہے کہ ناجائز ٹیکس کے لیے جو چنگیاں قائم کی جاتی ہیں وہ مت قائم کرو, لوگوں کو امن امان سے گزرنے دو. دوسرا معنی کیا ہے, ان کے قافلے مت لوٹو, راہگیروں پر حملے مت کرو. اسلام میں راستے کا بھی حق ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستے میں بیٹھنے سے منع کیا, تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اور کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں, اس لیے ہمیں مجبوراً یہاں بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا, اگر کوئی چارہ نہیں تو پھر راستے کو اس کا حق دو, اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو, یہ نہیں کہ جو گزر رہا ہے اس کو گھورتے چلے جاؤ. اسی طرح سلام کا جواب دو, کیونکہ گزرتے شخص کو لازم ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. اور اسی طرح کسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں بننا چاہیے راستے میں بیٹھ کر, راستہ روک کر, خاص طور پر ایسا راستہ جو کسی کی گزرگاہ ہو. مثلاً آپ میں سے بھی بہت سے قرآن پڑھنے والے بسا اوقات جب لیٹ آتے ہیں تو بالکل دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں, یہ سوچ کر کہ شاید سب سے آخر میں وہی پہنچے ہیں اور اس کے بعد کسی اور کو یہاں سے نہیں گزرنا. یہ بھی ایک بہت ناروا بات ہے. کوئی بھی جگہ جو رستے میں پڑتی ہو, کہیں پر بھی, یہاں یا کہیں اور, بعض اوقات لوگ دروازے میں کھڑے ہو کر باتیں شروع کر دیتے ہیں اور پیچھے بہت سارے لوگ رک جاتے ہیں. بعض اوقات دروازے میں کھڑے ہو کر جوتے پہننا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں. تو کسی کا بھی راہ روکنا ایک ناپسندیدہ بات ہے, گناہ کی بات ہے, اذیت کی بات ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا انسان مینر سے خالی ہے, اسلامی اخلاق اور آداب سے بے بہرا ہے. پھر اسی طرح اگر راستے میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت ہو ہی کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو, تو گزرتوں کو تکلیف دینا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے جس سے یہاں خاص طور پر منع کیا جا رہا ہے. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ, نہ بیٹھو ہر راستے پر کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو. یعنی ڈاکے چوری وغیرہ کے لیے بیٹھنا بھی مراد ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمن بھی, جو بھی اس پہ ایمان لایا, یعنی اگر اس مقصد کے لیے کسی ایسے راہ پہ بیٹھ جائے کوئی کہ جو بھی کوئی گزرے اسے روکا جائے, مسجد کے راستے پہ بیٹھ جائے, کسی دین کے کام کے راستے پہ بیٹھ جائے اور جو گزرے اس کو بہکائے کہ ادھر اندر نہ جانا, یہاں نہ جانا. تصدون عن سبیل اللہ, اور عام طور پر بھی اللہ کے راستے سے روکنا, نہ صرف یہ کہ راستے پہ بیٹھ کے راستے سے روکنا, بلکہ اس کے علاوہ بھی عام روزمرہ زندگی میں لوگوں کو خدا کے دین سے دور کرنا. من آمن بہ, جو بھی اس پہ ایمان لائے, وتبغونہا عوجا, اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو, یعنی دین میں نقص نکالتے ہو تاکہ لوگ اس سے بدزن ہو جائیں اور کوئی دین کی طرف نہ آئے. وذکروا, اور یاد کرو, اذ کنتم قلیلاً, جب تم تھوڑے تھے, فکثرکم, تو اس نے تم کو زیادہ کر دیا, یعنی تمہاری کثرت ہو گئی, عددی اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے تم زیادہ ہو گئے. وانظروا, اور دیکھو, کیف کان عاقبۃ المفسدین, کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا, یعنی پچھلی اقوام کو دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ ایمان کے دعوے کرنے کے باوجود تباہ ہو گئے. اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کو تو اللہ اس کی نافرمانی پہ برباد کر دے اور تم جیسوں کو صرف کلمہ پڑھنے کی بنا پر چھوڑ دے. اگر پچھلی قومیں برباد ہوئیں تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا نہیں لاتا, تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. کس بات کا فیصلہ؟ کہ کسے باقی رہنا ہے, کون حق پر ہے, اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه, تو اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا, بڑے بن بیٹھے سرداروں میں سے, انہوں نے کہا, لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا, کہ اے شعیب, ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. یعنی ہمیں نصیحتیں نہ کرو ورنہ ہم تمہیں یہاں ٹھہرنے نہ دیں گے. او لتعودن فی ملتنا, یا تم کو ضرور ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا, یا تو ہمارے ہی طریقوں پر چلو, یہ نصیحتیں بند کر دو, یا پھر یہاں سے چلے جاؤ, اس بستی کو چھوڑ دو. قال اولو کنا کارہین, وہ بولے, شعیب علیہ السلام نے جواب دیا, کیا ہم راضی نہ بھی ہوں تو زبردستی ہمیں واپس پھیر لو گے, اگر ہم نہ بھی چاہیں تو تم ہمیں اپنے طریقوں پہ لے آؤ گے. قد افترینا علی اللہ کذبا, ہم نے تو پھر اللہ سے جھوٹ گھڑا, ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ہی ملت میں واپس پلٹ جائیں، بعد اذ نجان اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو نجات دی، یعنی اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، تو ہدایت پا کر صحیح راستہ دیکھ کر صرف تمہارے خوف کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے تھے وہ جھوٹ تھا۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اس میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہاں اگر اللہ نے چاہا تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ ہماری واپس پلٹنے کی کوئی مرضی نہ تھی۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، تمہاری ان اذیتوں باتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی جب ایک اللہ کی طرف بلانے والا انسان لوگوں کی طرف سے ستایا جاتا ہے تو اس کے پاس یہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے مدد کے لیے پکارے، کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور ان لوگوں نے کہا جو بڑے تھے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، عام لوگوں سے کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی، انکم اذن لخاسرون، تو بے شک تم تب البتہ نقصان اٹھا جاؤ گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں فائدہ صرف دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے شعیب علیہ السلام کی تعلیم جو ایک پائیدار خوشیوں کی حامل تھی، آخرت کا فائدہ بتاتی تھی، وہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شعیب علیہ السلام جس ایمانداری کا سبق تم کو دے رہے ہیں، جو دیانت اور اخلاق تم کو سکھا رہے ہیں، اگر ان کو تم مانو گے تو یقیناً تباہ ہو جاؤ گے، تمہارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، تمہاری تجارت نہ چلے گی، کیونکہ ان کے خیال میں اگر ہم سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھرے سودے کرنے لگیں اور چنگیاں لینا بند کر دیں تو پھر ہماری دنیا تو اس طرح نہیں گزرے گی جس طرح اب ہم گزار رہے ہیں۔ یہ بات صرف اس دور میں نہیں، ہر دور کے بڑے یہی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے ایسے اصول اور ضابطے گھڑ رکھے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسروں کے حقوق مارے جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ ایک انصاف پسند شخص جو رزق حلال کماتا ہو حلال ذریعے کے ساتھ، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے حرام راستے اختیار کرے، لوگوں پر اپنی بڑائی کے ایسے معیار قائم کرے کہ جس کے ذریعے انسانوں پر ظلم کرے، جو لوگوں کو ان کے حق دینا شروع کر دے وہ اپنی ذات کو تو فراموش ہی کر دیتا ہے۔ بسا اوقات خود بڑا بننا دوسروں کو چھوٹا کرنے کی قیمت پر ہوتا ہے۔ اسلام جو ہر ایک کو اس کا حق دلوانا چاہتا ہے تو دوسرے لوگوں کو ان کے حقوق دینے میں بسا اوقات بڑوں کی بڑائی پر زد پڑتی ہے، جس پر بڑے خوش نہیں ہوتے، اور پھر وہ بڑے ہر اصلاح اور دین کے پیغام کو اپنے حق میں نقصان دہ سمجھتے ہیں، اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں، اور پھر وہ بسا اوقات اللہ اور اس کے دین سے ایک مخالفت مول لے لیتے ہیں، تو یہ سبب ہے ہمارے مفادات پر زد ڈالنے کا۔ عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ دین سے کیوں بھاگتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے کیوں دین کی طرف نہیں آنا چاہتے، کیا وجہ ہے اس میں؟ کہ دین کچھ قربانی مانگتا ہے، دین دوسروں کو ان کا حق دلواتا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب کا حق چھین کر اپنی طرف کھینچ لیں، اور دین کیا چاہتا ہے کہ سب کو ان کا حق دو، ہاں خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہت سے لوگ اس راستے کو اپنے لیے مشکل راستہ پاتے ہیں، اس لیے وہ دین کے نام سے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دین سے بھاگ کر کوئی شخص کبھی نجات کیسے پا سکا؟ اللہ کے دین سے بھاگنا دراصل اللہ کی ذات سے بھاگنا ہے۔ ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں، نہ کریں، اس سے منہ موڑ جائیں، موڑ جائیں، لیکن موڑ کر کہاں جائیں گے؟ کبھی سوچا نہیں۔ سپوز خدا نہ کرے آج اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے لیے اس دین کو پڑھنا، سمجھنا اور اس سے عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے، چھوڑو کس دھندے میں پڑ گئے، اچھے بھلے امن چین سے رہ رہے تھے، بڑی مشکل راستہ ہے، چلو آرام کرتے، ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا، کرے آرام، کرے من مانی، کرے اللہ کی نافرمانی، کتنے دن، کب تک اس سے منہ موڑ کے بھاگنا شروع کر دیں ہم کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف نہیں آتے، ہم تو ادھر دوسری طرف جانا چاہتے ہیں۔ بھاگتے جائیں، بھاگتے جائیں، بھاگتے جائیں، اس کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں، اس کی بات بھی زبان پہ نہ لائیں، اس کی کسی مرضی کو نہ مانیں، کہ ہم سمجھتے ہیں اسی میں ہماری آزادی اور خوشی ہے۔ لیکن یہ رویہ ہمارا کتنے دن تک رہ سکے گا؟ کتنے دن ایسے کر سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا، زندگی کے چند سال جو باقی ہیں، صرف اتنے ہی سال منمانی کر سکتے ہیں نا، اور ہو سکتا ہے اتنے بھی نہ کرنے دی جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے، جیسے کہ اس قوم کو پکڑ لیا گیا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی اور انہیں جھٹلا دیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کے بڑے خود پیچھے رہے بلکہ آگے جانے والوں کو بھی روکا، اور دین میں نقص نکال نکال کر دوسروں کو بھی بدزن کیا، بدگمان کیا کہ یہ دین عمل کے لائق نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔ رجفہ ہوتا ہے زور زور سے ہلنا کسی چیز کا، ایک صورت میں آتا ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا۔ اس قوم پر لگتا ہے ایک سے زیادہ عذاب آئے، اسی لیے سورت ہود میں سہا کا لفظ آتا ہے، ایک زور کی چیخ ہوئی۔ سورت شعراء میں یوم الظلہ کا لفظ آتا ہے، سائے کا دن، کہتے ہیں کہ بہت گرمی کا وقت تھا تو اتنے میں بادل جمع ہونا شروع ہوا، سب لوگ اس کے نیچے آ گئے کہ خوب یہاں بارش برسے گی، تو آگ برسنے لگی۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آگ برسی، چیخ اٹھی، زلزلہ آیا، اور بیک وقت ایک کے بعد ایک چیز آ کر ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے صبح کی اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے۔ رات زلزلہ آیا تھا، آپ لوگوں نے محسوس کیا؟ قرآن پڑھ رہے تھے، کتنا امن ہوگا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے محسوس بھی نہ کیا ہو، 15 سے 20 سیکنڈ تک اس کی جو ڈیوریشن تھی، 15 سے 20 سیکنڈ تھی، اور کافی جھٹکے تھے۔ لیکن میں جب یہ صبح یہ آیات پڑھ رہی تھی تو میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کس طرح ساتھ ساتھ لا رہا ہے، کہ ادھر سے ایک چیز ہوتی ہے، ادھر سے قرآن میں ذکر آ جاتا ہے، تاکہ ہماری آنکھیں کھولی جائیں، ہم محسوس کر سکیں۔ اور یہ بتانا مقصود کیا ہوتا ہے دراصل، کہ کوئی شخص اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، مثلاً آپ طوفانوں کو روک لیجئے تو بند باندھ لیں، سیلاب نہ آئیں، بارش سے بچنے کے انتظام کر لیں، دھوپ سے بچنے کے کر لیں، بیماریوں سے بچنے کے انتظام کر لیں، زلزلوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بسا اوقات ایسی عمارتیں بنائی جاتی ہیں لیکن کئی دفعہ وہ بھی کام نہیں دیتی، اور ہر شخص ایسی عمارتوں میں رہ بھی نہیں سکتا. اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ جب زلزلہ آیا تو بعض لوگ جو اوپر فلیٹوں میں رہ رہے تھے، ایک بھگدڑ مچ گئی، سیڑھیوں سے دھڑا دھڑ اترنے لگے. میں یہ سوچتی تھی کہ ہم بھی عموماً 7th فلور پر ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ دن کے وقت اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو تو اس کے لیے پہلے سے ہی آپ سب کو یہ کہوں گی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، لیکن ہمیشہ ہر چیز کی ایک تیاری بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایک پالیسی بھی ہونی چاہیے. ایسے مواقع پر عموماً جو ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں وہ لوگوں کی بدنظمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اپنی حفاظت کرنی چاہیے، بچاؤ کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھاگنا کہ مثلا کوئی شخص زلزلے سے بچنے کے لیے کھڑکی سے کود کے نیچے اترنے کی کوشش کرے، زلزلہ تو ہو سکتا ہے اسے کچھ نہ کہے لیکن کھڑکی سے کودنا اس کی موت کا لازمی سبب بن جائے گا. یا اگر کوئی سیڑھیوں سے اتر کے بھاگ بھاگ بھاگ کے بھی اترے تو کچھ نہیں، آخر ایک دن تو آنا ہی ہے موت میں. زلزلے سے بچ کے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، انسان تو ہر وقت خطروں کی زد میں. آپ کو پتا جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے اس کے اندر کتنی آگ ہے، کتنا لاوا ابل رہا ہے، اس کا جو انر کور ہے، اندر کا حصہ ہے، اس میں اتنی شدید آگ ابل رہی ہے ہر وقت. خدا نہ خواستہ کسی وقت تھوڑا سا بھی کریک ہو تو وہ اوپر تک اچھل کے آ جائے گا. تو ہم تو خطرے والی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت، ایک چیز سے بچ گئی تو دوسری میں پکڑے نہیں جا سکتے، پکڑے جا سکتے ہیں، اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ کلی انفاکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، ہرگز تمہیں فائدہ نہ دے گا بھاگنا اگر تم بھاگو بھی موت سے یا قتل سے. تو ایسے موقعوں پر انسان کو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا چاہیے، یا اگر چلے بھی تو امن امان کے ساتھ اللہ کا ذکر، سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. چیخ پکار اور رونا دھونا اور بھاگ دوڑ اور ہائے ہو کی بجائے اللہ کو پکارنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے معاملات اور خراب ہوں.